Keti hade inte gått långt förrän hon stötte på en spindel. Och hon blev genast förtjust i spindelns vackra nät. Jag älskar att spinna nät. Att vara spindel är gudomlig lycka. Är det? Oh. Keti kände i hela sin lilla larvkropp att det var spindel hon ville bli. Och tror ni att jag en dag kan spinna ett så här vackert nät åt mig alldeles själv? Ja, med lite övning, sötnos. Ett nät är verkligen bra när man vill fånga små insekter, hålla dem fängslade. Titta själv. Åh, har ni fångat dem på flit? Ert vackra nät. Varför då? De är så användbara och de rymmer aldrig. Och fy, så hemskt. Det är en skam att använda ett vackert nät till sånt. I alla fall vill jag inte vara spindel. Och hur det nu gick till. Nätet brast under Keti och hon föll till marken och insekterna slapp loss. Åh, din notäcking, mitt vackra nät! Förlåt mig, men det var inte meningen. Ajeda. Nej, spindel var det nog inte hon ville bli. Och hon gick vidare. När hon hade gått ett tag så blev hon trött och satte sig ner för att vila. Inte såg hon så noga efter vad hon satte sig på. Hon trodde väl att det var en gren som låg där. Men det var det nu inte. Det var en kameleont. En ödla som kan ändra färg efter omgivningen så att den inte syns. Kameleonten var en glad och lustig figur och tog henne med för att presentera henne för sina kamrater. Var inte för tjaskiga nu. Hon har aldrig sett polare som oss. Sån tjej, va? Hon anar inte vad hon har missat. För de trevligaste djuren som finns råkar ju faktiskt vara just vi. Är ni? Jo, men jag lovar, en kameleont kan konsten att njuta. Andra är avundsjuka för att de inte kan ändra färg så snyggt som oss. Och vet du vad, va? Jag fattar dem. Ja, om jag var någon annan, snacka om avundsjuk. Vårt liv är som en enda lång och härlig fest. För oss som knegar i ju livet en pest. Släng alla sorgen och glöm all världens krå. Men inte heller kameleonterna var så snälla och trevliga som de först verkade. De var lata, tyckte illa om allt nyttigt och nödvändigt. Och det kunde väl så vara om det inte vore så att de också föraktade alla andra. Alla som inte var som dem. Alla som inte kunde ändra färg som dem. Det där är salamandra. Hela de kan gå och de bara jobbar. När de inte fiskar för brödfödan. Så bygger de båtar eller gör metspön ur trista typer. Just, kan inte ens ändra färg. Såna typer kan man inte bara vara med. Blä, de är för kassa för oss. Jag tycker inte ni ska säga att någon är kass. Bara för att de inte kan ändra färg. På tal om dig, hör du. Kan du själv ändra färg eller är du så där löjligt grön? Keti tog i så hon blev både blå och röd. Men när hon inte orkade längre så var hon fortfarande samma gröna lilla larv. Och kass var hon också. Ta och stick med dig, tjejen. Stick och lek med salamandrarna. Nej, fy. Kameleont vill jag då aldrig bli. Elaka och lata djur är vad de är.